La nostra qualitat. Algú va una mica perdut i no sap de què tracta la reforma laboral? Ara ho expliquem. Dominique de Villepin va treure una reforma laboral enfocada als joves menors de 26 anys, on deia que aquests podien ser despedits de la feina sense haver de donar explicacions del per què durant un plaç de prova de 2 anys. Comencem a mirar el que està passant al nostre veí. El divendres passat, una manifestació d'universitaris al centre de París en contra de la reforma va derivar en greus disturbis. La crema de cotxes, aparadors apedrejats i enfrontaments entre els manifestants i la policia. Aquestes manifestacions també s'han fet a diverses ciutats i el resultat ha estat de 420 persones detingudes, 140 d'elles a la capital. La protesta ha congregat 50.000 persones segons l'organització i 23.000 segons el govern. El que sí que és cert és que milers d'estudiants van venir fins a París per assistir a l'acte. Des de l'inici de la marxa hi ha hagut incidents. Trencaments de vidres, robatoris a comerços, joves agredits i hospitalitzats, un sindicalista està ara mateix ingressat a l'hospital en estat de coma a causa de la pallissa rebuda. Mentrestant, els sindicats han acceptat reunir-se amb el primer ministre francès, Dominique de Villepin, per parlar de la polèmica reforma. Els sindicats exigeixen que la reforma sigui retirada abans de qualsevol diàleg o negociació. Des de que aquesta es va aprovar a França, hi ha 21 universitats bloquejades i 46 pateixen pertorbacions, de les 84 universitats que hi ha en total al país. La fermesa de Villepin en mantenir la reforma, tot i la forta oposició sindical, estudiantil i de l'oposició d'esquerres, ha obert una crisi política. Després de dir que no retiraria, suspendria o desvirtuaria la reforma per a joves, el primer ministre francès va reafirmar la seva voluntat de dialogar amb els sindicats sense pressa, per millorar la reforma. Una de calç i una de sorra, que ha creat confusió entre els sindicats i que ha servit com a nou carburant per a la protesta. Bé, bueno, doncs així està França, no? Passem a parlar del que està passant ara a Bielorússia, que també és digne d'esment. Alexander Lukashenko, que fa 12 anys que dirigeix aquesta república exsoviètica, va modificar la Constitució l'any 2004 per poder aspirar a un nou mandat i seguir el poder. Diumenge passat va tornar a guanyar les eleccions amb el 82% dels vots, després d'una campanya electoral en què es van arrestar membres de l'oposició i es van clausurar mitjans de comunicació. A més, els observadors internacionals dels comicis van concloure que les eleccions no s'havien celebrat de forma lliure i justa. Els 25 van analitzar durant el Consell Europeu de Brussel·les les eleccions celebrades a Bielorússia el 19 de març i les van qualificar de fraudulentes. Els socis de la Unió Europea van confirmar que imposaran sancions al suposat guanyador dels comicis, Alexander Lukashenko, i a la resta de responsables del frau electoral. Aquestes sancions seran de caràcter diplomàtic. No es concediran visats per entrar a la Unió Europea als dirigents de Minsk, però no de tipus econòmic. Això és com està políticament Rússia, no? Però pel que fa a les manifestacions i al poble, doncs la cosa està així. Després de 5 dies de manifestacions pacífiques, finalment el règim va optar per reprimir-les la nit del dijous. Els policies van desmuntar l'acampada pacífica de prop de 200 militants que des del diumenge passat, dient que es van celebrar les presidencials, protestaven per la tupinada. Van detenir els 200 manifestants, que encara ara estan a la presó. Des de llavors, la protesta pacífica ha acabat. El dissabte, o sigui ahir, la policia va carregar de nou contra manifestants d'una forma brutal, després de produir-se diverses explosions d'origen desconegut. Els manifestants van fer front als antidisturbis amb pals i pedres i van aconseguir que retrocedissin uns metres. El líder de l'oposició té intenció d'inundar el país amb periòdics, ja que la ràdio i la televisió estan controlades per l'autoritat. Una cosa, és Bielorússia. Bielorússia, perdó. No passa res. Si ens posem tan serios que, mira, em poso nerviosa. Però no, és que, bueno, és molt greu, tot això que està passant i realment, vull dir, són els nostres veïns i la situació està així, no? Encara ara tenim dictadures, a passar que pensem que no, però mira, dintre d'Europa també hi ha dictadures, no només fora, no? però tampoc no cal que anem tan lluny, perquè les manifestacions també les tenim al costat. Per exemple, ahir a Barcelona 800 persones, segons la Guàrdia Urbana, i 1.200 segons els convocants, van exigir la readmissió de 646 treballadors expulsats de la SEAT. Bueno, ja sabeu que tot aquest enrenou, no? Però bueno, la manifestació almenys va passar sense cap mena d'incident i va anar bastant bé. Tampoc podem anar encara més a prop. A Terrassa, 400 persones van protestar ahir per a l'ingrés de la presó del jove Franqui, que va ultrajar la bandera espanyola. No sé si sabeu gaire d'aquest fet. La veritat és que els mitjans no se'n diu gaire, no se'n parla gaire, no? Però la cosa és que, bueno, tot això va passar durant la Festa Major de Terrassa del 2002, no? Quan una colla de joves van intentar despenjar la bandera espanyola del balcó del consistori. La policia local es va interposar i s'inicià una pugna entre els dos bàndols. Una persona va aconseguir esgarrinxar la bandera amb un pal. Ara, Franqui està condemnat a 2 anys de presó i, segons la llei, d'aquí una setmana estarà ja engarjolat. I bueno, hi ha la manifestació aquesta, però bueno, no se sap si es podrà parar el judici, no? Bueno, doncs la situació està així, no? I bueno, la veritat és que podria estar encara parlant una bona estona de manifestacions o del botellón de Girona, per exemple, però crec que és millor que passem a escoltar Obrim Pas i no oblidem sobretot el que està passant al nostre voltant i que encara falta molt per arreglar. Que está arriba. Vinga, i ara passem a temes menys transcendents. Coneixeu els pastelitos de la Pantera Rosa, de Bimbo? Sabeu com van néixer? Mireu, va succeir fa ja bastant de temps, quan els alts executius de l'empresa Bimbo van encarregar al responsable de la secció que elaborés un pastisset per treure un producte nou al mercat. L'home va decidir fer-ne dos. El primer va ser un dels més elaborats, amb molts colors, molt maco, mentre que el segon va voler que fos una cosa simple i cursi, de forma rectangular i rosa, va sortir així. Va arribar el dia de la presentació i la sorpresa va ser pel treballador, quan li van escollir el rosa, i és que feia molt poc que Bimbo havia comprat els drets de la Pantera Rosa. I és que realment no se sap mai on et pot portar la vida, no? Fas, crees una merdeta pensant que a ningú li agradarà i de cop i volta, mira, et fas ric amb això, tu. Que trist. Sí. Pobret, home, la decepció que s'hauria emportat. Oh, jo volia l'altre. Bueno, saps què va fer? Segur, se'n va anar a Panrico, a la competència, li va vendre. Clar, pot ser. I és el Bonnie en aquell, que és el mateix, però amb marró, tio, en comptes de rosa és marró. Pot ser, segur. Sí, amb un tigretó, no? Jo què sé, no? Coses d'aquestes guarres que es treuen amunt i avall. Vinga, passem a la següent. Oh, quina calma, quina pau. Després de l'enrenou d'abans, de tanta manifestació. Però bueno, ara anem a una notícia bona, perquè realment tenim de queixes fins al capdamunt de la gent del poble, que s'està revoltant. Però ara parlarem de dos lladres que es van estampar contra una farola. Allà, es van capturar després d'estampar-se, està clar. Els lladres van assaltar una sucursal de la Caixa al carrer Prat, a l'Hospitalet de Llobregat, d'on es van endur 137 euros en monedes. Devia pesar, eh? Sí, espero que no fossin de cèntim, perquè llavors vaja gràcia. Ja, i van pujar un vehicle prèviament robat, també. Durant la fugida, van embestir un cotxe dels Mossos d'Esquadra, que anava cap als llocs dels fets. Devia ser tipus pel·lícula americana, no? El cotxe va continuar circulant a gran velocitat, fent cas omís de la policia. Finalment, es va estampar contra una farola. Pof! I els dos lladres van sortir del cotxe trencant els vidres i resistint-se a ser detinguts. Està bé això, no? Realment no hi ha millor manera d'enxapar els lladres que ells mateixos es fotin una hòstia contra una farola. Que a mi m'ha passat, també, això d'anar pel carrer i fes pof, saps? Aquí no hi ha passat, són coses que no es diuen, però que a vegades passen, no? Has empanat i... Però clar, si ets lladre i portes 137 euros a sobre, doncs val la pena que vagis mirant al teu voltant, no? Per no estampar-te. Ho dic per si hi ha algun lladre que ens escolta. Bueno, va, passem a una mica de música per alegrar. Al migdia del diumenge. Amb gràcies. Yeah. I amb la cançó Mengin Marsden tornem de nou a l'actualitat amb una bona notícia. De ben segur que tots heu sentit a parlar de l'alto el foc d'ETA, oi? Bueno, és una pregunta bastant estúpida, perquè realment els mitjans de comunicació ens han inundat amb el tema de l'alto el foc d'ETA, el recorregut d'ETA i tot això, no? I, bueno, no sé, m'agradaria fer-vos una pregunta, radioients. Què penseu de la funció dels mitjans de comunicació? Si penseu que exageren les notícies, que en parlen massa, que val més la pena 10 pàgines parlant d'ETA de forma bé i sense fer intuïcions massa exagerades o massa intuïtives que 20. Si opineu de tot això, truqueu-nos al 93830607 o si no, ja ho sabeu, al nostre email, que és l'orgasme@hotmail.com. Bueno, no sé, suposo que ja ho sabreu tot, no?, de l'alto el foc d'ETA, que el comunicat va passar per la televisió basca, que feia 3 anys ja que estaven en tregua, ETA, però, bueno, ara actualment, bueno, finalment ha estat una tregua formal i, bueno, quines han estat les causes per això, de que ara mateix agafessin la tregua? Quines repercussions tindrà tot això? Són coses que encara ens falten per saber, no? I és per això que hem contactat amb un reconegut periodista de la secció de polítiques del secció del periòdico. No sé si haureu llegit alguna cosa d'ell. Es diu Xavier Cocha. Xavier Cocha és basc i potser per aquest fet té molts coneixements i bueno, molta cultura sobre el recorregut d'ETA. I realment he pensat que era una persona, bueno, la millor persona, de fet, per analitzar aquesta situació i mostrar-nos la notícia des d'una perspectiva, doncs, d'una persona basca, no? Com l'ha viscut. Doncs vinga, endavant amb el cotxe, estigueu atents, que és molt interessant. Segons vostè, foc d'ETA significa realment el final dels atemptats, de l'extorsió als empresaris i de la Cale Borroca? És difícil de saber, però a veure, tot em sembla indicar que aquesta treva va molt en sèrio, i per tant el lògic seria que s'acabés tot tipus d'activitat terrorista, de la terrorista habitual o la de baixa intensitat, és a dir, Cale Borroca i més. De totes maneres hi ha una qüestió, que és que en el comunicat que va donar ETA, en el segon comunicat, el que ampliava una mica el primer, en la versió en euskera deien que acabaven la lluita armada, el qual podria significar que no hi ha treva per lo que és el terrorisme de baixa intensitat. I sempre és cert que ETA, quan ha decretat una treva, ha aprofitat també per, durant aquesta temporada, doncs, aconseguir diners i aconseguir armes i tal, i reorganitzar-se i tal. O sigui que no ho sabem. Hem d'esperar a veure com passen les coses en el transcurs dels dies, si realment la Cale Borroca, l'extorsió i demés no està bé s'acaba o no. Quines són les causes que han motivat a ETA a prendre aquesta decisió? Jo crec que hi ha un abans i un després dels atemptats de l'11 de març. És a dir, ells van veure que després d'aquells brutals atemptats dels integristes islàmics va haver-hi una reacció social molt forta, molt contundent, molt decidida, i suposo que van veure que ni tan sols amb un atemptat tan salvatge com el de Madrid, doncs es podia aconseguir res. És a dir, que la societat no s'entregaria i que la societat seguiria demanant que es lluités amb tots els mitjans contra el terrorisme. Per tant, jo crec que han arribat a la conclusió que molta gent havia arribat molts anys abans, i és que a través de l'activitat terrorista no aconseguiran cap dels seus objectius. Pot haver una relació amb l'aprovació de l'Estatut o amb el govern de Zapatero, socialista? No, amb l'Estatut jo crec que no hi ha cap. Hi ha gent que diu que l'aprovació de l'Estatut li ha fet veure a ETA que per als mitjans tradicionals es pot aconseguir no sé què, perquè l'Estatut, tal com sortirà del Congrés, a ETA no li val. i al món de Abertzale tampoc li val. És a dir, el món del nacionalisme basc és molt més radical en plantejaments que el nacionalisme català. I sempre han dit i continuen dient que no volen un altre estatut d'autonomia. Que amb ells l'autonomia no els serveix. Per tant, els dona exactament igual que s'aprovi l'Estatut de Catalunya que no s'aprovi. Segons vostè, per què no van esmentar en el seu comunicat la paraula autodeterminació? És cert que no la mencionen de la mateixa manera que no mencionen altres paraules que són significatives, com la paraula independència. Però hi ha un paràgraf que està claríssim que parla d'autodeterminació, sense nombrar-la com a tal, però sí que es parla de que els governs d'Espanya i de França hauran d'acceptar la decisió dels bascos i les basques. Per tant, estan parlant d'autodeterminació, però clar, es pot interpretar de moltes maneres. En l'actual treva, el comunicat que va fer públic, es pot interpretar que tant ETA com els governs d'Espanya i de França hauran d'acceptar el que surti de la taula de partits. I de la taula de partits, de la negociació que portin els partits de l'art parlamentari basc, sense exclusions, pot sortir un procés d'una més àmplia autonomia, poden sortir moltes coses. Si després la societat basca accepta el que surti d'aquesta taula de partits, que pot no ser el que a ETA li agradaria que sortís, això també seria autodeterminació i, per tant, també ho hauríem d'acceptar. Però podem dir que s'han tornat menys radicals? Podem dir que s'han tornat més realistes, que han vist que era més fàcil aconseguir coses per la via política que per la lluita armada. I llavors han donat un pas endavant per intentar aconseguir objectius polítics per vies polítiques, que és una cosa que fins ara no havien volgut fer. I en la situació actual, l'empresonament d'Otegi, creu que és positiu? Evidentment no. A veure, Otegi és un personatge que pot ser molt important en tot el procés de converses i negociacions, però Batasuna ja s'ha adelantat a dir que, tot i l'empresonament d'Otegi, el procés continuarà igual. És a dir, Otegi és molt important, però no és imprescindible. En aquest moment, a Batasuna hi ha com a mínim tres persones que poden agafar el relleu d'Otegi i que poden portar endavant tota la negociació política, que són el Fernando Barrena, que ha fet les portaveu aquests últims dies en la valoració del comunicat, o després estaria el Rafa Díez Usabiaga, que és el secretari general del sindicat nacionalista LAB, que és un personatge molt curiós perquè és fill d'un guàrdia civil, però és abertzale, i que ha estat implicat en judicis al voltant de l'entorn d'ETA, i que, tot i així, doncs, té molt bona imatge. És una persona que ha estat en diferents processos negociadors i és un element molt vàlid. I després tenim el Joshua Permat, que hi ha molta gent que pensa que és el cervell gris darrere d'Otegi, que és una mica l'ombra d'Otegi, el que d'alguna manera estaria marcant les línies polítiques de la taula nacional de Batasuna. Per tant, Otegi és important, però no és imprescindible. I pensa que el govern ha d'abandonar la repressió contra els membres d'ETA? A veure, no es tracta tant del que jo pensi, sinó de què ha de fer el govern. El govern ha d'aplicar les lleis. És a dir, poden mirar una mica cap a una altra banda o poden baixar la intensitat de la lluita contra ETA per facilitar les converses i que el diàleg sigui més fluid amb la banda. Però el govern i l'Estat no poden deixar d'aplicar les lleis. Per tant, si en algun moment la policia o la Guàrdia Civil detenen a un membre d'ETA, doncs evidentment el jutjarà i anirà a la presó. Això és... Però si continua venint repressió, pot ser que ETA torni a ressorgir, no? O torni a la lluita armada? Pot ser que sí o pot ser que no. Jo crec que en aquest cas les dues parts saben que l'altra continuarà d'alguna manera amb la seva activitat. És a dir, que ETA, tot i que en aquests moments no estigui cometent atemptats, hi hagi decretat un alto el foc permanent, doncs segurament seguirà nutrint-se d'armament, seguirà buscant armament en el camp negre, seguirà buscant mitjans econòmics per mantenir-se, per mantenir les seves estructures, etc. Mm-hmm. I suposo que som conscients de que la policia continuarà investigant, intentant detenir el màxim nombre de membres de l'organització. Mm-hmm. Sí que és cert que si la, no la repressió, sinó l'activitat normal de la policia fos molt intensa i realment es sentissin ofegats o molt, molt perseguits, mm-hmm. doncs pot ser evidentment que optessin per tornar a la lluita armada. Mm-hmm. Però a veure, en l'anterior treva van deixar molt clar que deixàvem de cometre atemptats, però que evidentment es defensarien si eren atacats. Mm-hmm. És a dir, que si es produeix una detenció i en el procés de la detenció hi ha un tiroteig o la gent d'ETA, doncs es defensarà, dispararà també. Vull dir que estem, a veure, s'ha de veure com evoluciona la situació. I mirant una mica el passat ja, per què la vessant político-militar no va funcionar a ETA? Bueno, s'ha de mirar tot en un context. En el cas d'ETA, la gent que es van anomenar ETA político-militar tenien un plantejament que era més d'esquerres que nacionalista, i el seu anàlisi ideològic els va portar a considerar que la lluita armada s'havia de sotmetre a la lluita política, que els que havien de portar la veu cantant en el procés eren les organitzacions polítiques i no les organitzacions armades. De fet, el que va passar després va ser que ETA político-militar es va dissoldre, i d'aquell grup de gent doncs va sortir un primer partit que era EIA, que després va donar pas a un altre que era Euskadiko Ezkerra, que a la seva vegada es va integrar uns anys després en el Partit Socialista d'Euskadi. Els que van quedar eren el sector més dur, més nacionalista, i que estaven convençuts de que allò que estaven vivint era una guerra i que per tant qui havia de portar la veu cantant era l'organització armada. Mm-hmm. Jo crec que ara, després de 47 o 48 anys, 47 anys que porten de lluita armada, doncs ja s'han donat compte que en 47 anys no han aconseguit res i que no hi ha perspectives de que puguin aconseguir res, i per tant ara han acabat donant, jo crec, la raó als que van abandonar la lluita armada en el seu moment, en els anys 80. L'alto el foc d'ETA és un pas endavant pel País Basc? Per descomptat. Per descomptat. Sense la violència d'ETA, no només el País Basc, sinó Espanya també, viuria molt millor, perquè hi hauria més inversions, hi hauria molta gent que podria tornar a les seves activitats econòmiques, industrials, professionals, etc. No s'hauria d'invertir diners en protecció de persones, no s'hauria d'invertir tants diners en reforçament de les estructures policials, no s'hauria d'invertir diners en un munt d'activitats que deriven de l'existència d'una lluita armada, i això ens beneficiarà a tots, no només al País Basc, però al País Basc per descomptat. Mm-hmm. Suposarà el retorn de moltes empreses, l'arribada de noves inversions i una vida més tranquil·la, sense haver de mirar sota dels cotxes, mm-hmm. i sense mirar cap enrere i sense por a poder dir doncs jo no crec en això, i que ningú t'assenyali com a objectiu d'una banda. Molt bé, doncs moltes gràcies. A tu. Bueno, espero que l'entrevista amb el cotxe us hagi resolt alguns dubtes sobre aquest tema. I, bueno, us torno a recordar que si ens voleu trucar o enviar-nos un email per dir-nos què en penseu dels mitjans de comunicació, de si exageren massa les notícies, si fan una mica d'espectacle, no? Les notícies també, no només estic parlant dels fets d'ETA, també estic parlant del Botellón, per exemple. Creieu que una de les causes que el Botellón a Barcelona acabés amb disturbis va ser que els mitjans de comunicació en van fer massa publicitat? Què en penseu? Vinga, truqueu-nos, ja sabeu el número, 938300607, o envieu-nos un email. I ara passem a posar una mica de ritme al cos i amb un ambient una mica més discotequero, no? Ja que estem a diumenge i va ser la discoteca, però bueno, recordem-ne una mica, amb un grup que es diu Infidels. Us ha agradat, Infidels? Realment és una música una mica particular, oi? És que el que fan és combinar diferents tipus de música. Ells diuen que combinen electro, punk, rock i funk. Ja està, no? Ja n'hi ha prou, no? Perquè si combinen més ja no sé què sortiria. I bueno, és un quintet que prové de Londres i fa uns dies van presentar el seu primer disc a la Sala Apolo de Barcelona. Hi ha una particularitat amb aquest grup que és que ensaja poquíssim. Realment és del... potser ensaja, no sé, doncs una hora a la setmana, no? Perquè tota la resta de grups, realment, quan ets un grup professional, doncs ensajes molt, no? Perquè si guanyes pasta amb això i pots viure d'això, doncs la cosa és ensajar. Doncs aquests no ho fan, no ensagen. I el que prefereixen és improvisar en el moment. Realment a l'escenari són molt teatrals, ballen com bojos i fan uns espectacles, no? Però, bueno, doncs això, prefereixen improvisar que en el moment surti el que sigui. També us ha de dir que els hi dona igual tocar on sigui. Tant han tocat en antros de Berlín, com en unes festes tecno a Ibiza, com en qualsevol altre lloc. D'aquí poc també els tornarem a tenir a Barcelona, o sigui que estigueu atents si us han agradat. Bueno, és una mica com nosaltres, no? Que venim aquí a improvisar una mica i a veure què surt. Exacte, no només es pot fer amb la ràdio, també es pot fer amb la música, no és això? A improvisar. I a vegades surt més original i tot, no? A vegades hi ha algunes cagadetes. Sí. Però poques, eh? Teves, meves... De tots plegats. I del que sintonitza la ràdio, també. O sigui, aquí tothom pringa i ja està. I som igual de feliços tots. Clar, i tant. Tampoc. De equivocar-se s'aprèn. Clar, sí. Si no ens equivoquéssim, la gent no riuria. Llavors, quina gràcia tindria. Exacte. Bueno, Joan, anem una mica a la lluna, o què? Vale. Vale. Va, fem un viatget cap agafem a la lluna. Aire. Sí, agafem aire. Posem-nos els equips i anem a la lluna per recordar el nostre reportatge que fa temps que no posem, no sé si us l'heu oblidat, radioients, però nosaltres parlàvem de la lluna, dels primers passos que es van fer, que, bueno, que van fer els americans, per anar cap a aquest satèl·lit tan preciós. Vinga, sembla que tothom sap la resposta, però bueno, s'estrellaran. Anem a escoltar. Dos horas y 50 minutos después del lanzamiento se produce la inyección translunar o TLI. Por primera vez en la historia los humanos iban a abandonar la gravedad de la Tierra y se introducirían en la inmensidad del espacio. Ahora le llegaba el momento estelar a la física. La nave espacial se está aproximando. Y la luna avanza. En dos días sus trayectorias se cruzarán. Y entonces otra gran incógnita, la intersección de la órbita lunar. Si la combustión del motor en la LOI no es correcta, el Apolo 8 podría perder el control hacia el sistema solar o estrellarse contra la luna. La combustión del motor iba a tener lugar detrás de la luna, donde no había contacto por radio. Hasta que reapareciera el Apolo 8, nadie en la Tierra sabría si las ecuaciones de la trinchera eran correctas. Era la Nochebuena de 1968. Los astronautas Frank Borman, Jim Lowell y Bill Anders del Apolo 8 acaban de desaparecer tras la luna. Mientras están al otro lado, iban a realizar una combustión de motor crítica. La trinchera había calculado el minuto exacto en que debería aparecer el Apolo 8. Por primera vez los humanos llegaban a estar a una distancia de 100 kilómetros de otro planeta. Entonces la tripulación y todos los que estábamos en tierra pudimos ver algo más. El Apolo 8 marcó un punto de inflexión en la historia, dándole una oportunidad a la humanidad de verse por primera vez como realmente era. A A principios de 1969 se realizaron dos vuelos más del Apolo, el 9 y el 10, que testaron el aterrizaje. En junio solo faltan 4 semanas para que el Apolo 11 intentara por primera vez aterrizar en la Luna. Entre bastidores en el control de misiones se encuentra el equipo de Jim Kranz simulando un aterrizaje. Los astronautas estaban en una nave simulada, los controladores en sus consolas. Cuando comienza el simulacro, la misión se realiza como si fuera real, siguiendo un guión escrito por el equipo de simuladores, un guión diseñado para descubrir los puntos débiles. A solo un mes del lanzamiento, los simulacros de Kranz no están saliendo muy bien. El 5 de julio ya no le quedaba tiempo. Antes del lanzamiento, hicieron un último simulacro. Comienza el simulacro. A cargo del ordenador de aterrizaje del módulo lunar, el LM, se encuentra el oficial guía Steve Barnes. A mitad del simulacro, el ordenador da la señal de alarma. Según el supervisor de simulacros, el equipo de Kranz había abortado innecesariamente. En poco menos de una semana el Apolo 11 despegaría hacia la Luna y el equipo de Jim Kranz no estaba preparado. En julio de 1969, 10 días antes del lanzamiento del Apolo 11, el simulacro final ha destapado un problema con el ordenador de aterrizaje. Jim Kranz quiere que Steve Vales lo resuelva. Los programadores del ordenador aseguran a Vales que es imposible que salte esa alarma en un vuelo real. Pero que si lo hace, será su decisión si continúa o no el aterrizaje. 2 semanas más tarde, el primer aterrizaje lunar está a punto de consumarse. Toda la vida de Jim Kranz ha estado dedicada a este momento. Jim Kranz chequea con todos sus controladores antes de iniciar el aterrizaje. A 650.000 kilómetros, los astronautas Neil Armstrong y Buzz Aldrin inician el LM. Y entonces, a solo un minuto del descenso, la señal de guía de Steve Vales indica que van demasiado deprisa. Si el error sigue en aumento, podría colisionar. 1201, la alarma de ordenador que se suponía que no podía saltar durante el vuelo, la misma que saltó en el simulacro. El tiempo se acaba. Vales debe tomar una decisión. Dije, volamos. Adelante. Casi lo grité. El ordenador está colgando de un hilo. Además, ahora hay otra cuestión. Se habían pasado la zona de aterrizaje. Había pedruscos tan grandes como una casa. Estaban buscando un lugar seguro para aterrizar. Neil Armstrong se estaba quedando sin combustible. 3 minutos. La altura es de 150 metros. Las matemáticas no cuadran. De pronto, Bob Carleton, que estaba en la fila de sistemas, hace una llamada que nadie quiere oír. La siguiente llamada sería de 60 segundos. De pronto, los ingenieros del control de misión, los más altamente cualificados, no se encontraron preparados para lo que se dijo a continuación. Listen, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Fuera del centro de control, el mundo lo celebraba. Dentro, la misión continuaba. La tripulación y la nave debían ser vigiladas, los sistemas comprobados. Jim Kranz tenía otra cuenta atrás que decidir. ¿Era seguro permanecer en la Luna? Era una situación más en un turno muy, muy intenso. El primer aterrizaje sobre la Luna fue una experiencia que compartieron millones de personas. Irónicamente, algunos de los pocos que se lo perdieron fueron las mismas personas que lo hicieron posible. Todos los que estaban en el control de misiones sabían que este momento pasaría a la historia como su mejor misión. Pero lo que no tenían forma de saber es que un reto todavía aún mayor estaba esperándoles a la vuelta de la esquina. Un reto que les empujaría al borde del desastre. Noviembre de 1969. La NASA ha alcanzado su objetivo: aterrizar en la Luna antes de que acabe la década. Pero el control de misiones no se puede dormir en los laureles. Su siguiente vuelo es también un desafío igual de peligroso. El momento más crítico es el lanzamiento, una operación que necesita la máxima potencia. La tripulación se asienta sobre 6 millones de explosivos y los controladores no disponen de mucho tiempo para resolverlo. 14 de noviembre de 1969, Apolo 12. Los astronautas Pete Conrad, Dick Gordon y Alan Bean se dirigen a la Luna para realizar un segundo aterrizaje. El controlador John Aron va a tener que tomar una rápida decisión. Él se encarga de los sistemas eléctricos y ambientales, que se llama ICON. El Apolo 12 despega. Bueno, el Apolo 12 despega. Aviam què passarà, ho sabrem la setmana que ve. I ara passem a la nostra secció Art i Ment. Art i Ment. Bueno, avui us parlaré d'una companyia de teatre que vaig anar a veure ahir i que tots coneixereu, perquè és bastant antiga i bastant coneguda. Estic parlant del Tricicle! Bueno, ara mateix estan fent el seu espectacle, que ja l'han fet diverses vegades, no? I que també bueno, haureu sentit a parlar d'ell, perquè és el CIP, no? I, bueno, aquesta obra és... es fan mim, no?, sobretot, com ja sabreu també, es fan mim. Bueno, doncs aquesta obra, sí, l'estan fent ara a Barcelona, al Teatre Victòria. I, bueno, us haig de parlar que aquests tres actors que formen la companyia, Joan García, Paco Mir i Miquel Rimbau, són uns grans professionals que, bueno, tenen un detallisme excepcional, no?, arriben a abocar unes coses i, bueno, arriben a abocar moltíssim només amb el gest. Realment tenen un imaginari molt gran, no? I, bueno, a vegades et diuen sense paraules, tot t'ho diuen amb signes i amb la cara que fan i amb els moviments, no? Són realment excepcionals. Vull dir, jo mai he vist una cosa així. Bueno, farem una mica d'història perquè ens situem en aquesta companyia. Els tres mims, no?, que la formen, van estudiar junts a l'Institut del Teatre i es van iniciar com el Tricicle el 1979. Al principi, aquesta companyia doncs, feien sketch al carrer i a les sales de teatre alternatives. Ja coneixeu què són les sales de teatre alternatives, són unes sales molt petites que hi ha a Barcelona i bueno, abans, durant el franquisme, hi havia més de sales alternatives. Són unes sales on es paga poc l'entrada i on els actors que actuen allà doncs cobren poc. Però només a Barcelona? No. Jo pregunto des de la ignorància, eh? Bueno, és que he fet un treball d'això. Jo vaig estudiar a Barcelona n'hi ha bastantes, en unes 30 ben bé. Però també n'hi ha a la resta d'Espanya, passa que n'hi ha menys que a Barcelona. Perquè durant el franquisme n'hi havia moltes, però a poc, clar, com aquestes sales agafen a gent, actors nous, no? Actors que no són molt coneguts, ni gens coneguts, de fet, i els ajuden a tirar endavant, no? Doncs, clar, no tenen beneficis. Són unes sales que guanyen molt poc, no? I, de fet, moltes s'estan tancant i per això a Espanya n'hi ha poques, perquè no són d'aquestes multisales que tenen beneficis cada vegada. De fet, les sales de teatre cada vegada tenen menys beneficis i tenen menys capacitat de guanyar-se la vida amb això, perquè el públic cada vegada va menys al teatre. Per això també crec que és necessari parlar-ne per la ràdio del teatre, perquè és un art que no s'ha de perdre. Estàs d'acord, tècnic? No es nota que fas teatre. No, és veritat, sí, faig teatre i m'agrada molt. I trobo que aquestes tres persones són el Miquel, ja he dit els noms, no? Joan Gràcia, Paco Mir i Miquel Rimbau, són uns grans professionals i ho fan molt, molt bé. Doncs pues explica'ns, perquè vas anar ahir, no, a veure-ho? Sí, sí, bueno, us haig de dir que jo vaig anar amb molta il·lusió, amb moltes ganes, i com havia fet el treball sobre ells, un treball d'aquests de recerca sobre el teatre i tot, i els havia analitzat i bueno, i havia vist que realment era una molt bona companyia, doncs tenia moltes ganes d'anar-hi. Però em va decepcionar una mica, perquè, mireu, o sigui, la primera part era tot sobre, o sigui, com et diu el títol de l'obra de teatre, es diu Sid, no? Llavors l'obra de teatre tracta sobre la cadira, no? No té més profunditat, eh? O sigui, es tracta d'una nissaga d'artistes que fan espectacles amb cadires, i llavors ens ensenyen, la primera part ens ensenyaven tot tipus de cadires, i la veritat és que no hi havia molta relació entre els sketchs que feien, doncs no hi havia molta relació, vull dir, anaven ensenyant cadires, però no... hi havia moments així de riure i tal, però no hi havia un fil conductor, no, diguem-ne, sobretot sí, en tota l'obra no hi havia molt de fil conductor, o sigui, simplement ens mostraven de què servien les cadires i com es podien utilitzar de diverses maneres, no? Llavors també utilitzaven, segons jo, la meva crítica teatral, és que utilitzaven massa atrezzo, o sigui, hi havia realment massa decoració. Per exemple, al principi hi havia una cadira gegant, però gegant, enmig de l'escenari, que l'ocupava tot l'escenari grandiós de fusta, o sigui, no sé quant deu valdre això, però moltíssim. I realment és que no feia falta aquella cadira tan gran, perquè ells mateixos, amb els moviments que feien, amb l'agilitat que tenien, ja ho abocaven tot, sense cap mena de falta de tanta decoració. També durant 20 minuts van posar una pel·lícula, o sigui, el teatre en un moment donat es va convertir en un cine, van posar una pantalla gegant i van passar durant 20 minuts una pel·lícula sobre, bueno, sobre fent conya de les cadires i de la història de les cadires i això, i bueno, una mica exagerat, no? Perquè no sé, jo si vaig al teatre, suposo que si tots anem al teatre és per veure actuar, si volem veure cine ja anirem a un cine, no? Vull dir, 20 minuts jo trobo, es pot fer combinacions i és molt innovador i està molt bé, i a més, com ja sabeu tots, el Tricicle, de fet, va saltar la fama i tot això gràcies a la televisió, no? Perquè van començar a aparèixer en alguns programes d'actualitat del moment, cap al 1980, llavors, bueno, doncs gràcies a això es van fer bastant famosos i també, bueno, segur que els haureu vist a la sèrie Chov, no? I, bueno, s'ha de dir que fan els dos, no? Fan tant teatre com televisió, llavors... Això pues, suposo que es veu, no?, en aquesta obra, però a mi personalment no em va agradar que posessin 20 minuts d'una pel·lícula quan jo els anava a veure a ells. I de fet el que més em va agradar va ser els saludos, perquè no tenien cap mena de decoració ni res, i ells mateixos amb el cos ja et deien 10.000 coses sense cap mena de falta de decoració. Però bueno, realment és una obra que si teniu ganes de riure, doncs aneu-hi. Però bueno, jo us ho dic que riureu estones, en algunes altres... us avorrirà una mica, però hi ha estones que realment tenen una gràcia que fa riure i realment és digne d'admirar tot allò que es pot dir sense paraules. Bueno, una mica de música, tècnic, per acomiadar-nos. I ens acomiadem amb el cànon de Pachelbel, no? Una mica de musiqueta clàssica i tranquil·la, perquè com ja sabeu, ja ha iniciat la primavera, i és moment ara, després d'escoltar-nos, de sortir una mica al carrer, que fa un dia preciós, a respirar aire pur, que n'hi ha molt, no com a Barcelona, i bueno, i a disfrutar d'aquest sol tan maco que hi ha aquí. I nosaltres ens despedim i us esperem la setmana que ve, perquè tenim moltes ganes una altra vegada de tornar a estar aquí. I, bueno, doncs, ja com ja sabeu, us ha parlat Laura Calvet, els equips tècnics Joan Iglesias. Us esperem la setmana que ve, a la una. Si ens voleu dir alguna cosa, ja sabeu el nostre email i el nostre telèfon. I que tingueu una molt bona setmana. Fins diumenge. Salut. I la setmana que ve vindrem acompanyats. Ah, sí, perquè hem de celebrar que és el 10è orgasme. I, bueno, per això hem pensat que serà un programa amb més una persona, no? Perquè jo ja cansa, no, que parli tant. No diguis això. Bueno, doncs ens veiem la setmana que ve o ens escoltem la setmana que ve. Vinga. Una abraçada.